Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Бадай немагчыма ўявіць літаратурны працэс без бібліятэк, дзе захоўваюцца кнігі, дзе ладзяцца сустрэчы пісьменнікаў з чытачамі, дзе вызначаецца папулярнасць таго ці іншага пісьменніка. Гэтымі днямі галоўная бібліятэка Гарадзіншчыны адзначае сваё 180-годдзе. Загадчык аддзела краязнаўства Любоў Тумасава лічыць, што стварэнне першай публічнай у Беларусі бібліятэкі паходзіць з ініцыятывы гарадзенскага губернатара ў 1830 годзе. З Любоў Тумасавай сустрэўся і пагутарыў Віктар Парфёненка. На пасяджэнні гродзенскага губернатара Міхаіла Бабяцінскага ўзнікла ідэя стварыць першую публічную бібліятэку на Беларусі. Менавіта от наша гродзенская публічная бібліятэка, пераемніца якой з'яўляецца наша гродзенская абласная бібліятэка, з'яўляецца самай старэйшай публічнай бібліятэкай у нашай краіне. Спачатку яна была адкрыта як бібліятэка для арыстакратычных колаў. Ёй карысталіся чыноўнікі, ёй карысталіся дваране, і яна ўтрымлівалася за іх кошты, за кошты дабрачынных ахвяраванняў. Які стан сённяшняй бібліятэкі гарадзенскай абласной, менавіта ў вымярэнні беларускамоўнага? Наша бібліятэка стараецца набываць усе беларускія выданні, якія прысвечаны нашай краіне, і ўсе выданні на беларускай мове, якія выдаюцца ў нас у дзяржаве, і таксама некаторыя мы маем дзякуючы падарункам нашых чытачоў, якія выдаюцца ў нашых бліжэйшых краінах суседак, у Літве і ў Польшы. Нельга, канешне, добрым словам не успомніць нашых чытачоў. Гэта прафесара, доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука, кандыдата гістарычных навук і дацэнта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Геннадзя Семенчука. Вельмі шмат робіць для папаўнення нашых фондаў, таксама член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Андрэй Масяёнак. На сённяшні дзень фонд выданняў на беларускай мове нашай бібліятэцы складае каля 40%. Гэта немала, это выданні самыя лепшыя, якія з'яўляюцца гонарам нашай дзяржавы. Тая ж самая залатая серыя беларускіх кнігазбор, усім добра вядома, і ўсе галіновыя выданні. Зусім недавно мы атрымалі архітэктуру Беларусі. Ну і шэраг іншых выданняў, напрыклад, якія выдаюцца ў выдавецтве літаратура мастацтва, зніжкі айшыны і іншыя. Бібліятэка стала фактычна навуковым цэнтрам. Ну я лічу, што наша бібліятэка заўсёды была навуковым цэнтрам, так як яна з'яўляецца абласной навуковай бібліятэкай. Адна з яе функцый гэта навуковая, пошукавая работа і даследчая. Як у галіне бібліятэчнага краязнаўства, от мы выдаем вельмі многа выдавецкіх прац, гэта таксама вядзе пошук по выяўленню друкаваных крыніц. У нас штоквартальна выходзіць бібліяграфічны паказальнік «Новая літаратура Гродзенскай вобласці». Усім недавно мы выдалі яшчэ адзін такі дастаткова змястоўны паказальнік, але да нашага гонару адзін у нашай краіне, та Гродзенщина в інтернеце, які змяшчае звыше 300 сайтаў. Над ім так плённа папрацавала супрацоўнік аддзела краязнаўства Ганна Шарэнда. І таксама наша бібліятэка вельмі актыўна праводзіць розныя навуковыя мерапрыемствы. От ужо традыцыйна з 2006 года у нас праходзяць гарадзенскія чытанні. Першыя гарадзенскія чытанні прысвячаліся 230-годдзю газеты Гарадзенскай. Это першая публічная газета на Беларусі. Другія 880-годдзю горада Гродна. Трэція прысвячаліся тэмы гісторыя гародні ў асобах. Чацвёртая 240-годдзю Гродзенскага тэатра Тэзенгауза. А ў гэтым годзе мы прысвяцілі нашы гарадзенскія чытанні, якія будуць адбывацца ў лістападзе, юбілею Вітаўта Вялікага. Для параўнання, Нацыянальная бібліятэка Беларусі не мае нават 10% фондаў па-беларуску. У той час, як Гарадзенская абласная, найстарэйшая ў Беларусі, мае каля 40% беларускіх паводле мовы выданняў.